यहाँ के माहौल बन गया बिल्कुल मुमन का चीज है, देख लिया कि मेरे हक में सब बात आ गई, ऑल वुमन ने अपने हाथ काट दिए, वाई बिकॉज यू जस्ट सी द फेस, उसने खूबसूरती और हुस्न देखा तो हाथ काट दिए, सो नाउ तो इसलिए कह रहे हो कि अजीज मिस्र की बीवी ने कहा बदा लिपुन लुम तुम कहने के ये वही है दिस सेम पर्सन जो चैलेंज में कि रावदत मियां नफसी जो आप लोग कह रहे थे जो कि इसने अपना दिल दे दिया उसको एंड ही इज फिनिश्ड फ्रॉम हिज मोहब्बत, आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना द सेम पर्सन, मैंने तो सिर्फ दिल दिया तुमने तो खून निकाल दिया, कितनी बड़ी चीज़ हो गई, तो कट फिंगर, मैंने कोई अपने आप को तो सिर्फ दिल में उसको बसाया, तुम तो देखते ही वो उंगली काट बैठे, तो अब कौन बड़ा मुजरिम हो सकता है। वलकद रावत हुआ नफसी फस्तअसम, ये तर्जुमा ये हो गया उस पहले का, ये वही है जिसके बारे में तुम मुझे तान करती थी, आप मुझे मलामत करती थी, ताने देना, तान समझते किसी को कुछ कहना, ए यू लाइक दिस यू लाइक दिस, क्या बोलते तान को, एक्यूज थोड़ो, एक्यूज तो बहाने को कहते, तो एक्यूज ये इंग्लिश तर्जुमे में क्या लिखा है, तर्जुमा भी लिखना नहीं आता है, तो ये तान देना, ये वुमन ये क्या है, वलकद रावदतुहु, और दूसरा इकरार किया फिर इस बहुत फॉर्म में आ गई, नाउ गोया कि वो वॉर्ड हो गई, जीत गई अपने केस में, जीत गई बिकॉज इस कट फिंगर, तो ये बोलो इसने क्या था फौरन, वलकद रावदतुहु, मैंने उसको अपनी तरफ बुलाया, मैंने उसको अपनी तरफ खींचा, फस्तअसम वो महफूज रहे, अब यह ताबीर देखें ना, वस्तअसम ये ऐसी ज़बरदस्त ताबीर है, फस्तअसम आसम का माना होता है रोकना, रुकना, रुकना या अपने आप की हिफाजत करना, इसमत जिससे बनाओ अपने आप की हिफाजत करना, यू सेल्फ यू स्टॉप, ओ आपने अपने आप की हिफाजत की, अपने आप को सेव किया, ये मतलब होता है। फिर इसको ले गए बाबे इस्तीफ आलम, बाबे इस्तीफ आलम तो और भी ज़्यादा तलब का माना हो गया कि ही सेल्फ वॉन्ट टू सेव, वो सेव रहना तो चाहता था लेकिन बाबे इस्तीफ आलम में ले जाकर और भी मुबालगा पैदा कर दिया कि ये बहुत ही महफूज रहा, समझे, यानी यूसुफ ने बिल्कुल मेरी तरफ तवज्जो नहीं की और गुनाह नहीं किया और पूरा महफूज रहा, यह इस्तअसम बाबी इस्तफाल में ले जाने का फायदा यह हुआ कि मुबारका का तर्जुमा होगा कि फुल नेवर एवर इस सी में, यानी उसने घूम के भी मुझे नहीं देखा, मुझे नहीं देखा उसको, इतना महफूज रहा, तो इसलिए ये इस्तअसम का तर्जुमा करेंगे कि बिल्कुल साफ महफूज रहा, बिल्कुल बचा रहा, ये मुबालगा कैसे हो, समझ रहे, मुबालगा हो गया, वला इल्लम यफ़अल, और देखो अब धमकी, अभी भी ये बाज नहीं आई, स्टिल इस चैलेंज, वला इल्लम यफ़अल इफ इज नॉट डूइंग मा आमरुहु व्हाट आई टेल हर, टेलिंग मैं जो उसको कह रही हूँ, तो जरूर भी जरूर जेल में जाएगा, वला यकूनन मिन अस-साबरीन, और जरूर भी जरूर वो जलील होगा, ऑफ कोर्स एनीवन इज गोइंग जेल, तो कोई शरीफ लोग थोड़े जेल में जाते कि कम जस्ट वी स्टे वन टू डेज इन जेल, जो गुनहगार होता है वही जाएगा, सो एनीवन इज आसी है, गुनहगार है, is wrong, is doing wrong thing, तो वो जेल में जाएगा, तो anyone is going jail, तो of course, ये why he went jail, must be did wrong something, तो ये उसने अपनी खयानत की, अब देखें यहाँ पर लयकूनन, क्या है ये लयकूनन, कौन सा कलेमा है लयकूनन, ہمارے فعل ہے تنوین کیسا ہے اس پہ تنوین کیسا ہے بتائیے عمر صاحب فعل پہ تنوین آتی ہے فعل پہ تنوین آتی ہے تو یا لا یکون تنوین کیوں آئی یہ تنوین ہے نا لا یکون دیکھ رہے ہیں قرآن آیت میں تاکید کیا یعنی تاکید کے لیے تنوین لگا سکتے ہیں اب فعل پہ سے مصدر آ گئے جی ہو جا صاحب جی صوفی صاحب بھول گئے چلو یاد ہی نہیں تھا تو بھولا تھا جی بدماش یوں بھی فیل ہے صرف میں تو جی غفارن وہ نہیں ملے گا کتاب میں بھائی جی نون کا تاکید خفیفہ ہے ظالم اس کو نون تاکید خفیفہ کو تنوین کی شکل میں لکھا ہے کیا تو نے تو نہ کہا کہ مجھے نہیں پتا ناؤ ہاؤ یو کین سے کہ یس آئی نو اف یو نو وائی نیور ٹیل می واٹ لاسٹ ایکشن ون منٹ واٹ یور لاسٹ ایکشن Don't say no. جو تنوین ہے نا تنوین یہ اوریجنل یو پیپل لرن از تنوین کا بیان لاسٹ پیج ان اس کو اصل نون ساکن سے لکھتے ہیں تو اب اس کو تنوین میں لکھتی ہے تو ایک ہی چیز ہوئی تو آپ اس طرح سے گنہگار ہو جائیں گے اب یہ کھلی وضاحت کر دی یوسف علیہ السلام کے بالکل بری تھے لیکن اف از ناٹ ڈوئنگ از گوئنگ ان جیل means anything I'm saying you have to do کیونکہ یہ میرے خادم ہیں اب کیا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام بھی ڈر گئے بیکوز جتنی عورتیں وہاں پر تھیں انہوں نے بھی دیکھا کہ یار مال بہت اچھا ہے وی ہیو ٹو گو بائی ہیم یہ خوبصورتی ایسی خطرناک چیز ہوتی ہے تو ان کے دل میں بھی لالچ آئی کہ واٹ عمرات عزیز ڈیڈ وی آلسو کین آسک کہ ہمارے ساتھ کچھ فائدہ ہو جائے تو انہوں نے بھی دیکھا یہ ناؤ ماحول سب طرف سے خطرناک ہو گئے یوسف علیہ السلام ہر طرف سے یہ ہو ٹل ناؤ از اونلی عمرات عزیز اینڈ ناؤ اندر وومن اب اتنی سب عورتوں کے اندر بیچارہ ایک جوان کیا کرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں کیا کروں واٹ آئی مسٹ ڈو میں کیا کروں ان ظالموں سے کیسے بچوں گا تو اب انہوں نے دعا کی کہ ربی سجن احب یا میرے لیے قید کھانا بہتر ہے بیٹر آئی گو ان جیل بیکاز نو ون کین گو دے وہاں کوئی بھی نہیں آئے گا اور میں اپنے آپ کی حفاظت میں کروں گا دیکھیں ایمان کی حفاظت کے لیے what thing is choose ایمان کی حفاظت اتنی ضروری ہے مولوی صاحب کہ کوئی بات نہیں جیل میں جاؤں گا لیکن ایمان کی حفاظت کروں گا سمجھے تو انہوں نے کہا کہ رب سجنی احب الی میرے لیے پسند ہے یہ کہ میں قید خانے میں چلے جاؤں بھی تو یہ ضرور نہیں اس چیز کے مقابلے میں جس کے بارے میں یہ بلا رہی ہے ناؤ ایوری ون کہہ رہی یہ دو چیزیں ہیں نا یہاں پر یدعوننی کا دو معنی ہے ایک تو یہ کہ آل وومن کال ہیم کہ کب ہم میرے ساتھ چل ایک تو یہ دوسرا یہ کہ اس کو کہہ رہی ہے کہ دیکھ یہ ملکہ ہے واٹ شی سیئنگ جسٹ ایکسیپٹ اینڈ جسٹ فالو آپ اس کی بات سنیں اور وہ جو کہہ رہی ہے اس کے مطابق کام کریں یہ دو چیزیں ہو گئی یہ تو روح نہ نہیں کچھ اس کو جو مولانا صاحب بھائی میں جی مولانا صاحب ہاں حضرت والا جو مولانا صاحب بھائی میں یہ تو روح نہ نون وقایا اور یا متکلم, ٹھیک ہے, وہ نی کو ہم نکال دیتے ہیں, باقی رہا یدعون جمع مذکر ہے نا, جمع مذکر غائب ہے, کون سا جگہ ہے جمع مذکر غائب, اور ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں بلا رہی ہے, تو یدعون کیسے ہو گیا, یفعلون کے وزن پر. لا الہ الا اللہ. جی نہیں سمجھ, جب صیغہ یاد نہیں ہوتا نا تو مسئلہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. اور ظالم عربی بولتا ہے تو ٹھوکو عربی. ہاں تو جواب دے, یدعون کون سا صیغہ ہے؟ جی جمع مذکر غائب. کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث غائب. تو یدعون کیسے ہو گئے؟ یہ حال ہے تمہارا. لاسٹ ایئر آئی ایم ٹیچنگ سر دیر آئی ٹول دیم یہ یدعون کا صیغہ. آئی آسک آل کلاس, وہ میرا چوزا نہیں ہے نا, ابھی جواب دیتا ہوں. تعلیلات یاد نہیں, وہ صرف میں آئی رائٹ دیٹ اصل صیغہ اینڈ استعمال صیغہ دونوں کو لکھے ہوئے, تب بھی یاد نہیں کیا ہے. جمع مؤنث کا صیغہ ہے وہ. اب تعلیل کیسے ہوئی آپ خود دیکھ لو. تعلیل ہوئی ہے اصل پر ہے یدعون یفعلون. کیا بات ہے یار, کیا بچے بیکار کے. الف کے لیے اصل کیا تھا؟ یہ تو آنے یہ کوئی بنگالی نہیں ہے, کسی مرد آیا عورت آیا مرد بیٹھی. تو میں بھی یہی کہوں گا, مارکس لکھوں گا تب کہ نیکسٹ ایئر انشاء اللہ. یہ ثانی جیم والے کل 50 مرتبہ لکھ کر رہے ہیں یہ درون ہے اور اس کا اصل اور وہ سیوا اور جو پیپل 20 ٹائم لکھ کر رہے ہیں. کتنے عجیب بچے ہیں بولو, یہ اپنی اصل پر ہے. سیگا کیا بنتا ہے؟ ینصر ینصرانی ینصرون تنصر تنصرانی ینصرن یدعون, اپنی اصل پر ہے. یہ حال ہے آپ کی سر اصل پر ہے, اس میں تعلیل ہی نہیں ہے. ینصرن یدعون اپنی اصل پر ہے. دیکھو آپ کی وہ صرف کے اندر کتاب میں اصل میں نہیں. دیکھو عبدالعزیز دیکھ رہا ہے, کون سی کتاب کھلی ہو سکتی ہے؟ تو یہ آپ, مجھے نہیں لگتا کہ اسے ہمائی میں آپ لوگ پاس ہوں گے. لاسٹ ایئر قرآن سالانہ پر میرے پاس ہی ہوتا ہے, تو میں نے بہت سب کو فیل کیے. مولانا سے بھائی بھائی یہ کون پڑھاتا ہے کون پڑھاتا ہے, میں نے کہا میں پڑھاتا ہوں. تو نیکسٹ کوشچن انہوں نے پوچھا کہ ہو ٹیک دی ایگزام, میں نے ایگزام لی. فیل کس نے کیا؟ میں نے فیل کی. یا رب تصریف, اچھا تصریف یہ سکون کیوں ہے؟ इल्ला तसरीफ, कौन सा सेगा है? लो आज तो शर्त तसरीफ, तो हर्फ शर्त का है यहाँ इल्ला शर्त है उसका तर्जुमा कर रहे के इल्ला ये के मगर ये के फेर दे मुझसे कौन सा सेवा हुआ? मूव फ्रॉम मी प्लीज, फ्रॉम मूव फ्रॉम मी कौन सा सेवा हुआ? अमर तो तसरीफ कौन सा सेवा हुआ? صرف يصرف تصريفا فعل يفعل تفعيلا تفعيلا के अंदर अमर क्या आता है? صرف फेर दे मुझसे, यानी मुझसे हटा दे इस चीज को। ये मुदारे मज़ूम है, सर्रफ युसर्रिफ उसे नहीं है, ये मुदारे मुसर ये है, तसरिफ तसर्रिफ नहीं तसरिफ, ये मुदारे मज़ूम है, अमर का सेवा नहीं है। मगर ये के तू फेर दे मुझसे, ये इल्ला जो इल्ला इसमें असल में है इन ला, ये इल्ला रुपये मुस्तस्ना नहीं है, इस्तिस्ना नहीं है, इल्ला यह है इन ला, अगर तू ना फेरे व इन ला तसरीफ, ये अगर तू ना फेरे मुझसे तो क्या होगा? अगर तू नहीं फेरेगा मुझसे कई लहुन असबु इलहिन, असबु असबु का माना मैं उसमें गिर जाऊंगा, असवाब युसीब असबु मैं उसमें गिर जाऊंगा। ये सबा आपने सुना लफ सबा, द विंग मॉर्निंग टाइम में जो हवा चलती है ना बहुत जबरदस्त हवा होती है, उसको बोलते हैं ए सबा, मुस्तफ़ा से कह देना गम के मारे सलाम कहते हैं वो नाक में ए सबा। ये सबा का लफ्ज इज यूजिंग टू मच फॉर विंग, जो सुबह में जो ठंडी हवा चलती है हावी से माहौल ऐसा वेदर होता है कि person want to sleep nicely can play a flute, ऐसी हवा होती है। जैसे हमारे पास जो कुरान पढ़ने बैठते हैं वो रोजाना सुबह में चले जाते हैं, पढ़ने नहीं बैठते कुरान, क्यों? माशाल्लाह अच्छी हवा होती है। और रात को मौलाना अब्बास सब पास बैठना हो तो आराम से एक घंटा बैठेंगे, लेकिन सुबह में 10 मिनट कुरान पढ़ना है तो वो उनसे नहीं होगा। तो ये सभा जो है ये ऐसी होती है माशाल्लाह ये सुला देती अश्म। तो ये सब उनका माना पहुंचने के कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हवा भी यूं लगती है, हवा भी लगती है। तो अश्म के वो मुझ पर आएंगी लेहिन वो अकुम मिले जाएगी और मैं हो जाऊंगा नादानों में से। एक इंसान कब तक ये कर सकता है? वो हमारा साथी कहते हैं मैं इथोपिया एयरलाइंस में जा रहा था मैनी ये जगह, जब इथोपिया का एयरपोर्ट भी बहुत छोटा था, अब तो कुछ बड़ा हुआ, अब और बड़ा हुआ, तो ही कम आउट वो बाहर निकला, तो ऐसे ही स्ट्रीट में चल रहा था तो सब लड़कियों उसको पकड़ लिया और उसको अंदर ले गए। अब वो बेचारा एकदम डर गया कि यार ये क्या, तो उसको कहा कि नहीं अब तेरे साथ अब वही होगा जो यूसुफ की सहेलियों के साथ छुआ क्या अन्य कई दहुन न असुई लही। तो उसने कहा अब क्या करूं? तो दो चीजें होती हैं, एक तो भागे, भागे कैसे, अब इसने रन अवे फ्रॉम वुमन वो सब के साथ भागे ना कैसे। तो उसने अब पैसे निकाले, डॉलर दिए कि लो ये पैसे लो, और पैसे देकर ने भागा वहां से। तो ये वही लोग हो गए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला ने तारीफ की उन सहाबा की, जो सहाबी ने तीर चलाने में बड़े माहिर थे, फिर ऊपर चढ़ गए कुफ्फार उनके पीछे दौड़े, तो कुफ्फारों को उन्होंने कहा कि देखो एक बात है कि देखो मैं तीर में पड़ा, या तो शेख ने वाकया लिखा है फजाइल अमल में, लेकिन सुनते ही नहीं है फजाइल अमल, आफ्टर असर बैठते ही नहीं है उसमें। तो फजाइल अमल में ये वाकया है, ठीक है, अगर मैं तीर चलाऊंगा नहीं, नो वन कैन कम बाई मी, मेरा एरो इतना मजबूत है। अदरवाइज मेरे पास एक दूसरा मौका है, क्या? एक ये है कि टू मैनी माई लैंड एंड माई हाउस इज इन मक्का, यू वॉन्ट टेक दैट वर्ड एंड लीव मी, एंड यू वॉन्ट टू फाइट कम, मैं तुमको बताता हूँ कैसे तीर चलाऊ। तो उन्होंने कहा हाँ यार, ये तीर में बड़ा माहिर है शुएब गालिबन का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम घर ले लेते हैं एंड इज गॉन। तो अल्लाह ने इनकी तारीफ में आयत करीमा नाजिल फरमाई कि जो अपने ईमान को बचाने की खातिर दुनिया को ख़त्म कर देते हैं। तो हमारे साथी ने ये काम किया कि पैसा दे दिया वुमन को, लो भाई पैसा लो, आई एम गोइंग, वो भागा वहाँ से। तो इस तरह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि अल्लाह आई कांट फाइट विद देम, वो औरत के साथ कोई झगड़ सकता है? एक वुमन हो ना, एक वाइफ, उसके साथ नहीं झगड़ सकते, तो तुम क्या झगड़ो? और इसमें गुजराती तो पापड़। हाँ, तो ये सब उन सब वतुन से बना हुआ है, ये सब अशाबु सब उन को कहते हैं। फस्तजाब लहू रब्बुहु, बस कबूल कर ली उसकी दुआ उसके रब ने, अल्लाह ताला ने एक्सेप्ट हिज दुआ। देखो ये दुआ तो उन्होंने कर ली ईमान बचाने के लिए, कि इस ईमान से एक्सेप्ट। लेकिन कभी भी मुसीबत में आके, बहुत बड़ा सबक है, अहम पॉइंट, कि एनीथिंग इज हैपन, कोई कितनी भी मुसीबत में आ जाए, आप ऐसी दुआ ना मांगे कि आप खुद परेशान हो जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद मांगी, अगर यूं कहते ना अल्लाह इनके फितने से मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह को इंतजाम कर देगा। अजीज मिस्र के दिल में डालता कि ए यू गो अनदर प्लेस एंड यू पीपल स्टे हियर, यू कैन बी फिनिश, खत्म हो गए। वो तो अजीज था, बादशाह था, एंड कैन वन टू डू कैन डू इट। लेकिन खुद इन्होंने क्या मांगी? जेल, कि अल्लाह मुझे जेल में भेज दे, कैद खाने में भेज दे। तो एनीथिंग हैपन मसन टू लाइक दिस, ऐसी दुआ ना करें कि अल्लाह बस इसको मार दे, ये मेरे बच्चे को मार दे, मेरी बीवी को मार दे, आई एम टायर्ड फ्रॉम देम, ऐसी दुआ नहीं है। अल्लाह आई एम टायर्ड फ्रॉम ज़करिया, आई वांट टू गो फ्रॉम यू, टेक मी समवेयर, फेंक देंगे अल्लाह कहीं और जगह पे जाकर, समझे? इसलिए कभी भी एनी डिफिकल्टी इसका मसन आस्क बेड वर्ड, बेड वर्ड से आप कभी दुआ ना करो, ये मना लिखते। एक एक सहाबी दुआ कर रहे थे, अल्लाह इन्नी अस्अलुका सबर, या अल्लाह मुझे सबर दे दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना, क्यों ये क्या मांग रहा है? सअलतल बला, तू मुसीबत मांग रहा है, यू आस्किंग मुसीबत, हाँ मांग रहा है तू, कि क्यों? कि सबर कब आता है? वेन सबर कैन कम, मुसीबत आती है तब। तो आप सबर क्यों मांग रहे हैं? सबर मांगना ये अलामत है कि यू आस्किंग सम मुसीबत। तो क्या मांगे? अल आफिया, हमेशा आफियत मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अजान और इकामत, इसके दरमियान दुआ कबूल होती है। सहाबा ने कहा कि हम क्या मांगे अल्लाह से, क्या मांगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमा? यस अलु, आप मांगो अल आफिया, आफियत मांगो, हमेशा आफियत मांगो, अल आफियत, हम इम्तिहान के लायक नहीं है, आफियत दे बस, कितनी अच्छी भी हालत में हो ना फिर भी अल्लाह आफियत दे। ए अपनों से ये नहीं, समझ रहे? हाँ, कितने भी आप मर्द हो, कितने भी मुजाहिद हो, लेकिन कभी भी मुश्किल नहीं। वो एक आदमी को मैंने देखा पीछे बंदूक बंदूक रखी, मैंने कहा ये माशाल्लाह बंदूक, मैंने कहा यहाँ भी आते हैं चोर? तो क्या मोल साहब, आई एम आस्किंग सो लॉन्ग, आई एम वेटिंग के समवन कम इनसाइड, आई एम टेलिंग अल्लाह ताला सेंड समवन इनसाइड। मैंने कहा वो जालिम ऐसी दुआ नहीं करते कि चोर आए, यहाँ ये दुआ कर कि अल्लाह अगर आ गए तो मैं इस्तेकामत से रहूँगा, बट यू कैन आस्क सेंड देम, क्योंकि कोई एक या दो भी आ गए खतरनाक बड़ी धने लेकर और तू नहीं निकाल सका तो क्या करेगा? इससे कभी भी अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने मना किया कि आप लड़ाई को मांगो मत, लेकिन अगर आ जाए तो डोंट गो बैक, गुजराती मत बनना, ये मर्द बनना, मुजाहिद बनना, समझे? फिर डरना मत, आप सीना निकाल के खड़ा रहना, कब यू गॉट गन, मेरे पास 5-10 गोली है, 1-2-3-4-10 गोली है, 10 गोली में छोड़ो मत, मीन्स हैंड, समझ रहे? तो ये हाथ ऐसे मजबूत होनी चाहिए कि उसकी घन को लेके यूं करके मोड़ के उसको दे, फिर फिर वहां पर ये है, ये टेक माय की है, वो हाथ भी कांपते हो जाते हैं, यूं करके सब वक्त हो क्या देखता है, मोजम्बिक भी ऐसा ही है, किडनैप क्यों होते हैं वहां पर, डरते हैं ये मेरी हाथ मजबूत ही नहीं है, वहाँ कम चोर है, लेकिन जो चोर है वो बड़े खतरनाक है, क्योंकि पूरा आदमी उठा के ले यहाँ तो आदमी का माल ले जाते, फोन ले दे, ये वहाँ पूरा आदमी को उठा के डाल दे कौन ज्यादा खतरनाक हो तो माना कौन ज्यादा माली माली माली में चोरी होती है अगर चोरी निकल लोग को जमा कर उसको मार मार, हाँ ये बोलना चाहिए, मोजम्बिक में इस तरह है उसका, हम उसको चलाएंगे इस तरह से। तो अल्लाह ताला ने दुआ को कबूल कर ली, फसरफा अनहु, और दूर कर दिया कई दहुम ना उनका मकर, लेकिन अगर सीधी दुआ करते ना तो वो अल्लाह ताला वो भी उनको कर देते हैं। देखो यहाँ पर दूसरा क्या कहा, फसरफा अनहु कई दहुम, और उनके मकर को दूर कर दिया, कैद खाना किसने मांगा, यूसुफ, इसलिए वो कैद खाने, अल्लाह ने नहीं भेजा, अगर यूं होता ना फस्तजाब लहु सिजन, कि उनके कैद की दुआ को कबूल कर ली, अल्लाह ने कहा कि मैंने उसकी दुआ कबूल की, कौन सी दुआ, जो उन्होंने कहा कि कई दहुन, इनका मकर जो है ना बड़ा खतरनाक है, मेरी हिफाजत फरमा, अल्लाह ताला ने कहा फसरफा अनहु कई दहुन, मैंने उनका मकर को खत्म करने की दुआ कबूल कर ली, कैद खाने को अल्लाह बयान नहीं कर रहा, कैद खाना किसने मांगा, जेल किसने मांगी, सेल यूसुफ ने मांगा, इससे कभी भी फॉर्म में आके ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए, डोंट से लाइक दिस वर्ड, आप इससे बड़ी हिफाजत करें, चौकन्ने रहें कि कोई भी लफ्ज जुबान से ऐसा नहीं निकलना चाहिए, इफ कबूलियत की घड़ी है जिंदगी पर रोएंगे इन्ना हूँ समीर आलिम, बेशक बेशक वो सुनने वाला और खबरदार है, वो सुनता भी है और जानता भी है, यानी अल्लाह जानता है कि क्या चीज बेहतर है, लेकिन अब तुमने खुद मांगी तो दिया ना, ثم بدا لهم من بعد ما رأوا ما رأوا الآيات, फिर यूं समझ में आया उन लोगों को जिनको ये अरबाब इक्तदार को यानी हुकूमत के पीपल को ये समझ में आया क्या कि अब यूसुफ को जेल में भेज दें, इसमें क्या होगा, यूसुफ को जेल में भेजेंगे तो ये होगा कि पीपल थिंक कि यूसुफ गुनेगार है और औरत ये पाक है, हालांकि राउल आयत उन्होंने निशानियां देखी, कितनी निशानी देखी, 3 निशानी देखी, 3 निशानियां इन्होंने देखी, एक तो कुद्दल पद्दल कमीस, वो कमीस का फटियाना, ठीक है, दूसरा शहीद शहीद, गवाही ने गवाह ने भी गवाही दी, और तीसरा पत्तानाई दिया उन्होंने, ये 3 ऐसी बड़ी निशानी थी कि ये बता रही थी कि यूसुफ पाक है, लेकिन अब इल्जाम किस पर आएगा, औरत मिस्र अजीज पर आएगा कि दिस इज बदमाश, इसने ये सब काम किए, तो इसलिए उसको बचाने के लिए, अपने फौज को बचाने के लिए बेइंसाफी क्या की कि जो मुजरिम था जो वो पाक हो गया, और जो बेचारा साफ गवाह देने गया था वो फंस गया, जैसे गुज़िश्ता साल गवाह देने वाले फंस गए, एनीवन गो फॉर विटनेस, उन पे इल्जाम आ गया, और जो माशाल्लाह गुनेगार थे वो फारिग होकर चले गए, लास्ट ईयर हुआ ना, ये यही चीजें हैं सब, इनको पता नहीं बेचारे बच्चे। महाराहुल आयत तो इन्होंने देखा ना, तो इन्होंने कहा कि बेहतर यही है कि इनको भेज दे जेल में, तो मलिका क्लियर हो जाए और ये मामला खत्म हो जाए। एंड व्हाट अनदर थिंग, यूसुफ इज स्टेइंग इन जेल, तो क्या होगा, लोग भूल जाएंगे, एंड लोग पीपल फॉरगेट कि ओ ही इज मुजरिम, भूल जाएंगे। और दूसरी दूसरा मतलब क्या है, दूसरा मतलब सेकंड थिंग, ये औरत को जेल में भेजने का, यानी औरत ने क्यों चाहा कि उसको जेल में भेजें, कि इफ ही स्टेइंग इन जेल एंड इज गेट तकलीफ, तो वो फिर औरत को कहेगा ओके आई एम टाइट हियर, जस्ट टेल मी आई मस्ट कम आउट, मैं बाहर निकल आऊँ। तो औरत क्या कहेगी, तुझे बाहर आना है बोल, एक शर्त पर मैं तुझे बुलाऊंगी। तो अगर आप दूसरा माना ले, यानी दोनों चीजें हो गई, औरत का मकसद भी जेल में भेजने का, और अहबाब इख्तदार यानी जो हुकूमत में है उन लोगों का मकसद, उन लोगों का मकसद क्या था, यूसुफ बदनाम हो, औरत साफ हो जाए। औरत का मतलब क्या था कि भाई ही इज गोन इन जेल एंड इज टायर्ड, तो ही टेलिंग मी कि भाई प्लीज टेक मी आउट मैन प्लीज, तो अब मैं अपना मकसद पूरा करूँगा, समझ में आ रहा है। यानी दोनों तरफ से ये था, और यूसुफ बेचारा फुटबॉल की तरह कभी इस तरफ कभी उस तरफ, इज्जत वाले इसी तरह से उनकी इज्जत को खेला जाता है, लेकिन सबर से काम लेना तो फिर अल्लाह जल्ले शानहु उसे वहां से उठाकर तख्त पर बिठा देते हैं। मैयत तकी व यस्बिर, यार है अभी। तो ये तीन आयत देखिए, अब ये आप ये याद रखें, राउल आयत, इससे मतलब क्या है, कौन सी निशानियां हैं, इम्तिहान में पूछ लेते हैं राउल आयत से कौन सी निशानियां मत मकसूद है, तो फिर आप ये लिखेंगे बदल कमीस, पताल आईद और शहीद शहीद। लैस जुनन्ना हूँ हत्ता हीन, ये कैद रखे उसको एक मुद्दत तक, हीन माने हत्ता हीन एक मुद्दत, वन पीरियड यानी एक मुद्दत तक उनको ये वहां पर रखे जेल में, ताकि इसके दिल में से निकल जाए और इसकी इज्जत भी बच जाए और यूसुफ भी बदनाम हो जाए। ये खैर हजरत यूसुफ दाखिल हो गए, वदखल मअहु सिजन फतयान, देखो मअ का लफ्ज है साथ में, मींस वन टाइम तीनों आदमी एक साथ जेल में दाखिल हुए, समझे, जैसे खरजा माल अमीर कि वो अमीर के साथ निकला, अमीर टुगेदर साथ, जैसे वाह बमाना मा पड़ा तो ये मा, तो दोनों साथ निकले, तो यहाँ पर भी कह रहे हैं दखल मसीन फतयान, दो आदमी दाखिल हुए, दखल मुतादी लाजिम, दखल लाजिम है मुतादी लाजिम, तो उसका मफूल कैसे है, मफूल कैसे है, लेकिन लाजिम का मफूल आता है, लाजिम का मफूल का, लाजिम का मफूल भी आता है नहीं, तो फिर जा दहाबा दखला खराजा ये सब लाजिम है, तो इसका मफूल कहाँ आता है, यह मफूल गैर कर रहे हैं, बोलो ना इस इस कुरान इस कान लाइन है इस इस राइट जस्ट लीव, ये तुम अपनी जहालत पे पर्दा डालते हैं, तो आप फिर एक्सेप्ट करो कि कुरान ने गलत बयान किया, चेल मी लाइक दिस, तो क्या नहीं नहीं कुरान गलत बयान नहीं करता, कुरान हमेशा सही बयान करता है, सही बयान करता है तो आंसर दो, इफ इज नॉट आंसर मीन्स कुरान ने गलत बयान किया, और अगर पुलाद ने सही बयान किया तो से उस्ताद वी डोंट नो गिव अस 50 टाइम टू राइट, आपको चॉइस तो करनी पड़ेगी ना, हजरत यूसुफ ने चॉइस कर ली, हाय अल्लाह, अपने नहवा का पहला हिस्सा पढ़ा, इजंट इट आसान नहवा का पहला हिस्सा पढ़ा है, हाँ वहां पर ये है इसका जवाब, और जालिमों मैंने तुमको गुज़िश्ता बतलाया, डोंट से कि वी नेवर लर्न फर्स्ट पार्ट, बट मैंने तुमको ये बतलाया वैसे भी कौन सी चीज याद है? आई एम टेलिंग यू 100 टाइम इंसानी जिम के देख बेटा ये सवालात मैं पूछता हूँ, भूलना मत, ताकत के बावजूद भी इनको याद नहीं। चले कल तलाश करके लाए। दखल माउसी फतेन, दो जवान उनके साथ दाखिल हुए। अहदुमा इन्नी, अब ये दोनों दाखिल हुए ना, ये दो कौन थे? एक साकी था और एक खुब्बास था। साकी मानी जो पानी पिलाता, एनी वन गिविंग वाटर टू मलिक, ये बादशाह को पानी पिलाता था। और दूसरा था खुब्बास, यानी वो रोटी बनाता था। ये दोनों पे इल्जाम था, ये दोनों के ऊपर ब्लेम था। क्या? कि ही इज गिविंग पॉइजन इनसाइड फूड, पानी में या रोटी में पॉइजन दे रहे थे बादशाह को और वो उसमें पकड़े गए। तो दिस वाय ये दोनों को जेल में भेजे, किसको? साकी को और खुब्बास को। قال احدهما, तो उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहि सलाम से कहा, जवाब वो दे रहे, क्यों? क्योंकि याद था। और जब सीधा उनको पूछते तो उनको याद नहीं होता, तो पता नहीं क्या पूछ रहे हैं। तो उन दोनों ने देखा कि हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के अखलाक वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त अखलाक हैं, किरदार अच्छा है, आबिद आदमी है, बातें बड़ी अच्छी हैं, नबी के नबी हैं, तो जाहिर सी बात है कि अखलाक किरदार गुफ्तार एवरीथिंग आला दर्जे की होगी उनकी। तो उन्होंने या तो प्लान बनाया और रियल ही सीन ड्रीम, इन्होंने रियल ड्रीम देखा, या तो उन्होंने स्टोरी बनाई कि कभी आज यूसुफ को हम पूछते हैं, इफ इज गिविंग थ्रू आंसर, तो हम समझ जाएंगे कि वाकईतन ये नबी है, अदरवाइज ये ऐसा ही कोई आदमी है। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अहदुमा इन्नी अवानी आसिरु खमरा, कि मैंने ख्वाब देखा कि आई एम वॉकिंग इन गार्डन और मैंने वहाँ से अंगूर में जो मिले अंगूर ग्रेप्स वो मैंने लिए और मैं निचोड़ रहा हूँ और ग्लास भर रहा हूँ, निचोड़ना नहीं, वो उसको आसिर उसका शरबत बना रहा हूँ जूस, और वो मैं निचोड़ कर बादशाह को पिला रहा हूँ, ये मैंने देखा। दूसरे ने कहा आसिर खमरा, कि मैं निचोड़ रहा हूँ और शराब पिला। और कहा लाखिर इन्नी अवानी अहमिलु फौरा इसी खुब्ज़न, कि मैंने देखा कि मेरे सर पर तीन टोपले हैं, टोकरे जो आते हैं वो जो लेकर बेचने के लिए निकलते हैं, तो तीन ऊपर रखे हुए हैं, टू मैनी थिंग इन साइड, खाने की चीज़ें, और उन खाने की चीज़ों में क्या हो रहा है, ताकुल मीन, उसमें से परिंदे नोच कर खा रहे हैं, वो मुर्दार परिंदे जो खाते हैं ना, मुर्दार को खाते हैं, द पीपल इज थ्रोइंग इन द डेड बॉडी इज ईटिंग डेड बॉडी, बड़े बड़े ईगल के जैसे परिंदे होते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो खा रहे हैं, वो ठोकरे में से खा रहे हैं, ताकुल मीन नबीर, हम इसकी खबर, हमें इसकी ताबील बताओ कि ये क्या हमने देखा, वो क्या है, इंटरवा का मिनर से कोई नहीं, कि हम आपको देख रहे हैं कि माशाल्लाह बड़े अच्छे प्यारे जवान हैं, बड़े मोहसिन आदमी हैं, बड़े बाखलाक हैं, ज़रा हमें इसका कुछ ताबील बताइए कि क्या है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा कि अब मौका आया है, नाउ यू सी दिस थिंग, ताबील बतलाना चाहिए ना, तो पहले क्या था, لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله. I'll tell you. Before your food will come, because खाने का टाइम हो गया था, 11:30 बज चुके थे, बिल्कुल हाफ पास 11 हो चुके थे जेल में, और खाने का टाइम होने वाला था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि डोंट वरी, आपका 11:30 बजने से पहले मेज में आपकी बिरयानी लगने से पहले आई विल टेल यू आई विल फिनिश सम, ठीक, बट लेसन समथिंग, लेकिन आप कुछ बातें सुन लीजिए, आप कुछ बातें कह रहे हैं, कब लाइए यानी जो खाना उनको जो दिया जा रहा है तो तुर्ज़कानी मीन्स एवरी डे द फूड लंच लंच बोलते हैं ये जो लंच दिया जाता है वो 11:30 बजे का टाइम था और बिल्कुल 5 मिनट बाकी थी तो ये 5 मिनट के अंदर मैं आपको बता दूंगा लेकिन लिटिल बट लेसन थोड़ी सी बात आप मेरी सुन लीजिए अब लाई आती है कुमार जैसे ही आपकी घंटी पड़ेगी उससे पहले मैं खत्म कर दूंगा ये लाली कुमार मिम्मा अल्लमनी रब्बी और ये कैसे बताऊंगा मैं तुमको मेरे रब ने मुझे सिखलाया है मेरे रब ने मेरे दिल में डाला है ये मैंने इसका मुताला किया है इसलिए मैं आपको बताऊंगा आप देखे ना यहाँ पर इन्होंने अपनी तारीफ शुरू कर दी तारीफ ये तारीफ करना जायज होता है कब इफ यू वॉन्ट टू डू सम दीनी वर्क आप कोई दीन का काम करने जाए और आप माशाल्लाह बड़े आलिम हैं लेकिन सामने वाले नहीं जानते माली में बेचारे सब ऐसे ही लोग हैं और आप अल्लामा पहुंच गए वहाँ पर माली के लोग जानते नहीं कि आप अल्लामा उमेर साहब है बड़े तो अब कैसे पता चलेगा उनको हम जिस पीपल लोग के वो इस बीक आलिम तो यूज समझेंगे कि कोई ऐसे मौली साहब है ओके मौली साहब गो एंड वॉश एंड सच दे टू ई तो यूँ कहें और पता चला कि नो इस बीक आलिम तो फिर वो खुद पानी लेकर आएंगे नो नो नो मौलाना यू सेट ऑन डो I'll drink for you what you want. और अगर नहीं जानते हैं तो चलो जाओ उधर जाके बैठे ऐसा ही होगा तो आप ऐसे वक्त में क्या करें बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव दीन की दावत अब मैं आपको कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ ठीक है तो आप बस सुनेंगे और दरवाजे के बाहर जाकर भूल जाएंगे एंड यू फॉरगेट आफ्टर जस्ट कम आउट फ्रॉम डोर एंड यू फॉरगेट सही तेरी तस्वीर रखना तेरी तो आप यहां से बाहर जाएंगे और भूल जाएंगे ठीक है आप भूल जाएंगे दूसरी चीज अगर हजरत मौलाना अब्बास साहब आपको कहेंगे अरे भाई बड़े प्यार से यू मेरे वो मलिक अल मौत कम कल देट टाइम यू रिमेम्बर के मौलाना अब्बास साहब ने ये कहा था क्यों क्योंकि आपके दिल में उनकी कदर है उनकी मोहब्बत है उनका इस्तेहसास है तो आपके दिल में बैठे हुए हैं दिस वाई यू रिमेम्बर और तलहा तुमको कितना भी बोलेगा ना वो आप याद नहीं बिकॉज आपके दिल में वो कदर हमारी नहीं सीधी बात वो कार्य युग के तो ये शख्सियत का फर्क पड़ता है बिकॉज यू नो द शख्सियत अब ये शख्सियत को जानते नहीं ये शख्सियत खुद तारीफ करता है अपनी मैं इतना बड़ा बुजुर्ग हूँ फिर भी नहीं सुनते फिर भी नहीं सुनते देखो सारी में कितना इनको बताया था कि ये सेगा मैं पूछूंगा इस तरीफ हो गए और वही कसस का मैं कोई एक वाक्य पूछ भी जो मैंने अब्बास साहब ने कहा होगा अभी ये जवाब देंगे तो ये फर्क है तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी देखा कि टिल नाउ इज लाइक हिज फ्रेंड ही डोंट नो कि ये कौन है उनको अभी तक पता नहीं था तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब टाइम है इंजेक्शन लगाने तो उन्होंने कहा कि जस्ट तो अब अगर दीन का फायदा होना दीन का फायदा नॉट फॉर योर मनी का फायदा या घर का फायदा अभी मौलवी लोग कम बख मारे के हरामी क्या करते हैं यू नो मौलाना यू नो आई फिनिश फारिग इन ज़करिया इन 2020 or 40 or 50 अब वो सामने वाले को क्यों बता रहे बिकॉज ही से ओ यू मौलाना ओ यू फ्रॉम ज़करिया ओ वे यू लर्न कुरान ओ भाई तलहा ओके ओके ओके आप क्यों कह रहे हैं आप क्यों कह रहे हैं कि अच्छा खाना मिले अच्छा दस्तरखान मिले अच्छी चीजें मिले अच्छा घर मिले अच्छी गाड़ी मिले इसलिए कह रहे हैं ये तारीफ करना आपके लिए हराम है इस नियत से करना जायज नहीं हाँ अब आपको दीन की दो बात कहनी है आपको दीन की दो बात कहनी है आप खड़े हो गए भाई आई एम फिनिश फ्रॉम दारुल ज़करिया मैं ज़करिया से फारिग हूँ और मैंने ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी आइए मैं आपको कुछ दीन की बातें कहता हूँ अब जाइज नाउ यू मेक तारीफ आपकी इम्प्रेशन आपको गिरानी है ना बस इस फर्स्ट लास्ट इस लास्ट इम्प्रेशन जो कहते हैं तो आपको पहले इम्प्रेशन गिरानी है ना तो आप इस तरह से तारीफ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश्ड इट एंड आई नो द ऑल थिंग आई कैन गिव बयान आई लर्न दिस थिंग आई लर्न दिस थिंग आई लर्न दिस थिंग ये किताबों के नाम गिना दिए उस्तादों के नाम गिना दिए फटाफट वो भी गए नो मौलाना इज एक्टिव जी मौलाना वी कैन गिव बयान नो प्रॉब्लम अब नो वन डोंट नो कि आप कौन शख्सियत हैं लेकिन जैसी आपने तारीफ की आफ्टर नमाज इज़ियो बयान ठीक है अब ये जायज है आप कर सकते हैं बल्कि बेहतर चीज है सेम थिंग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी यही यूसुफ अलैहिस्सलाम लेकिन कब जब के दिन का फायदा हो तब अब या तो मुलाकात करते हैं यू नो दिस इज माई उस्ताद अब यो सब जानते हजरत मुफ्ती रज़ा अल्लाह साहब क़ारी यूसुफ साहब को सब जानते You know, Kari Yusuf is my ustad, I learned by him. He knows it's very, very, very, very, you can call him. Yeh sab alamat hai, ki you take me your house and give me... Yeh sab galdi niyat hai. Is peh pakad hogi. Samajh rahe? Toh dunia ke khatir ho, guna hai. Din ke khatir ho, mamduh hai. Mamduh hai. Ji. Kya kehna hai? इन्नी तरफ तो मिल लता कौमी तो इन्होंने ये एक तारीफ की अपनी दालिकुमा मिम्मा अल्लमानी के ये सब बातें जो है ना ये सब अल्लाह जल्ले शानहू ने मुझे सिखलाई है मेरे रब ने मुझे सिखलाई है और क्यों इन्नी तरफ तो मिल लता कौम मैंने अपनी कौम का जो मजहब था ना वो छोड़ दिया बिन शिर्क को छोड़ दिए कुफ्र को छोड़ दिए ला युमिनूना बिल्लाह व अल्लाह पर ईमान नहीं लाते देखो ये दीन बतला रहे वो दीन बतला रहे हम बिल आखिरत हम काफिरून और वो लोग काफिर हैं फिर अपना नसब बतला रहे यू नो हु आई एम मैं कौन हूँ मैं कौन हूँ मैं इब्ने याकूब इब्ने इसहाक बिन इब्राहिम हूँ बिकॉज हज़रत इब्राहिम और हज़रत इसहाक को पीपल इज नो वेरी वेल पूरी दुनिया में उनका चर्चा था उस जमाने से पीपल नो के हज़रत इब्राहिम थे कि मैं वो हूँ यू नो वो आई है मैंने बदाउल हक साहब से पढ़ा है मौफी मोहम्मद अली मेरे उस्ताद है मौलाना सुलेमान चौकसी मेरे उस्ताद है मौलाना अब्बास साहब हमारे सर का उस्ताद है और कौन है बस बस दीदी साहब तलहा भी तो उस्ताद है लेकिन उसको भी भूल जाते हैं और उस पर ऐसी गंदी गंदी चीजें चीप चीजें लाकर वो रख देते हैं लोग वो नहीं देखते फाउंडेशन कुछ देखते वो चाइना की 10 रैंक की है और 1000 रैंक की वो सीमेंट जो नीचे डाली है उसको नहीं देखते उसको भूल देख अभी अभी क्या था कि फोन में आके बदुआ और दुआ ऐसी मत करो कि बात है परेशान हो आफ्टर रामे गोइंग इज नॉट मेकिंग सलाम ये अभी जो खामिस मिश्कात में जमाते हैं वो उनमें कितने बच्चों को मैं इतनी मोहब्बत करता था जैसे हमारे वो चूजे हैं ये पागल इनको तो हमने छोड़ दिया ये दूर हो गए हमसे बोलिए पास के खास बच गए मैं उनको यहाँ बिठाता था मेरे पास पिता था मैंने इतनी मोहब्बत से उनको पढ़ाया आज वो मुझे सलाम भी नहीं करते आप ही वही वही हैं वही वही परिंदे हैं वही उड़ने वाली डालियों पर बैठने वाले परिंदे हैं।